Jambo lingine, hadha alladhi dhakarahu al-allama ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala huna huwa mu'taqadu ahli sunnah. I'tiqadi ahli sunnah ni kuwa anayetoka nje ya taa ya viongozi wa Kiislamu huyo isabika nani? Ni katika khawarij. Hii ndio i'tiqadi ahli sunnah. Na miongoni mwa hao ni al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yule aliyemnasibishia kuwa yuseme ili swala nini ni ijtihadia. Hebu tuone yuseme nini katika usulu sunna li Imam Ahmad. Shida yenu nyinyi mwapinga mpaka kusoma vitabu vya salaf. Si huyu alikuwa yuseme barbahari huko, ameandika kitabu huko? Hii si hatari jamani? Vitabu vya aqida vilivyoandikwa na imma wa ahli sunna ambao vimejengewa i'tiqadi yao imejengea katika Qur'an na sunna na fahamu ya salaf al-umma, vyazungumziwa na mazungumzo kama haya. Sasa usulu sunna al-Imam Ahmad ni kitabu kidogo ambacho ndio huanza wanafunzi wanaoitaka hiyo da'wa salafia unaoidai wewe kusoma katika kuifahamu manhaj ya ahli sunna. Ndani yake al-Imam Ahmad asema wala yahillu قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس si halali kumpiga vita kiongozi wala kutoka nje ya taa ya kiongozi kwa yoyote yule katika watu. Faman fa'ala dhalika, sikiza hapa, faman fa'ala dhalika, yasema la yu'jibuni. Al-Imam Ahmad amekusudia nini? Kuwa ni masala khilafia ijtihadia, sio ni ijtihadia tena maslahia. Al-Imam Ahmad asema فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هاموكم من يسفر أتكيفني هيفيو نمزوشي هايوكو كتك سنة ننجي أهل السنة. هين كتك كتاب شاك أصول السنة للإمام أحمد. ألفو يسفر ويو أمينغانية كتك كزنغمز سانا كوصول خروج على الحكام kutoka kuwapigia vita viongozi. Naishi nchi gani? Aishi nchi ya Saudia, biladu tauhidi wa sunna, biladu al-amni wal aman, nchi ya sunna, nchi ya tauhid, nchi ambayo hakuna kikweli ulimwenguni yenye amani. Wacha maneno tuwe poroji ya kufara, sijui nchi gani atajwe, nchi gani, wallahi hii nchi ina amani sana kwa sababu kutubikisha sheria Allah subhanahu wa ta'ala, na yale mapungufu yanayotokea, nasallallahu yahdiana wa iyahum. Lakini kheri iliyoko pale ni kubwa zaidi. Wengi katika watu wadhihirisha upande wa shari, hawadhihirishi upande wa kheri. Ni wangapi katika maulama walio katika nchini? Wangapi katika vijana wanaohifadhi Qur'an kila mwaka katika nchi kama hii na marakiz za tahfidhu al-Qur'an? Watu waonyeshi hayo, wewe utaonyesha tu watu wapiga break dances, you nini vitu kwa hivyo ndo tuonyeshwa. Wallahu musta'an. Kwa huyu, ikiwa huyu bwana amtetea, kwa mfano, sijui awaelekeza vijana namna gani. Kwa mfano wale vijana walioko pale Saudia wakisikia maneno haya ya safari, kuwa masala ya kutoka nje ta anna al-khuruj ijtihadiyun maslahiyun, kutoka nje ya taa ya kiongozi ni jambo la ijtihadi, laangaliwa maslaha. Kwa akifahamu kuwa ni jambo jaiz, bimaana ni ijtihadi, sio maanake atoke nje taa ya kiongozi, kisha baada ya hapo kupatikane nini? Kupatikane balaa, mapinduzi, umwagaji wa damu, kunajisiwa kwa wanawake, kwani hawaoni wao nchi ambazo wamefanya hivyo ile hali iliyoko na namna damu inavyomwagika mpaka leo? Alhasil, hivi ndivyo walivyoona huyu bwana katika nchi kama ile, azungumzia masala kama haya. Kadhalika ukiangalia katika haya maneno kwa makini, na haya maneno mimi ninayozungumza sikuyatunga mimi, maneno yamezungumzwa na wanaovioni, sisi twanukuu tu na kufanya talkhis kwa haraka haraka tu, tuzungumze watu waelewe. Kwa sidai hapa kuwa haya maneno nimeyatunga mimi, a huyu Daktari Safar ajidhihirisha katika maneno yake kama hajui maana ya neno la yujibuni, akilizungumza nani? Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, au kwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Na hii yanikumbusha makhurafi. Makhurafi yakiona kwa mfano al-Imam al-Shafi asema wa akrahu kadha wa akrahu kadha, hii makruhu tu, ni mfano wake kama huo. Hebu chukulia aya Allah, kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha, yale yaletajwa pale makruh. Salafu walikuwa wameathirika na lugha ya Qur'an, kila masiku ikisongea mbele ile lugha yazidi kuwa dhaifu ya watu. Lakini salafu wakikwambia kitu ni makruh, kwao wamaanisha nini? Haram. Sasa hili neno la yujibuni akusudia nini? Ndasoma maneno ya Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi katika I'lam al-Muwaqqi'in, ataja kuwa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala asema la yu'jibuni aklu ma dhubiha liz-zuhrati wala al-kawakib wala al-kanisa. La yu'jibuni, tumia hilo neno la yu'jibuni, kwa mimi sipendelei kula katika kichinjo kilichochinjwa kwa ajili ya Zuhra, nyota hiyo na hizi nyota na makanisa. Wa kullu shay'in dhubiha li ghayri Allah, na kila kilichochinjwa kwa ajili ya sikuwa Allah. La yu'jibuni, antumia neno hilo. Qala Allahu azza wa jalla hurrimat alaykum al-maytah wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bi. Ibn Qayyim asema fata'ammal kayfa qala la yu'jibuni fi ma nassa Allahu subhanahu wa ta'ala عن تحريمه وتحريمه واحتج هو ايضا بتحريم الله له في كتابه نكتوي دليل اسما لا يعجبني ketika jambo Allah asema nini hurrimat alaykum na katwa dalili hiyo hiyo. Kwa hivyo akisema al-Imam Ahmad la yu'jibuni kwa maneno haya, tutafahamu maanisha nini. Amaanisha kuwa kile kitu nini ni haram, hakijuzu. Kwa kusema la yujibuni, suila an sha'ri al-khinzir faqala la yujibuni wa hadha ala at-tahrim, wa suila an al-khamri yutakhadhu khallan faqala la yujibuni wa hadha ala at-tahrim indahu. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi atu shahidi wa maneno haya Imam Ahmad la yujibuni maana yake nini? Haram. Amana Imam Ahmad sidhani, wallahu a'lam, kama Safar hajui hili, nafikiri iwajua, si ni Allama ili nafikiri iwalijua. Sasa akamsingizia al-Imamu Ahmad kule kusema la yujibuni, ni kama al-Imamu Ahmad yuona kuwa ili jambo nini ni ijtihadia maslahia, lakini alikuwa yuwafahamu anachokizungumza. Ikiwa wewe wasoma maneno ya Imam Ahmad yale tuliyosoma, wala yahillu qitalu sultan wala alkhuruju alayhi li ahadin min an-nas, sasa ile la yujibu ni kusoma maneno hayo utaelewa nini? Amaanisha kuwa ni haram. Kwa huyu bwana akaviringa watu pale katika kubadilisha maana ya maneno ya Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. والله المستعان. Na hili suala la kutoka nje ya taa ya viongozi ni kama huyu bwana Safar ataka kumnasibishia al-Imam Ahmad kuwa yuwasema yajuzu. Kwa nini? Aliposema maslahia, bimaana kukiwa na maslaha ndani yake aona kuwa yajuzu kutoka nje ya taa ya viongozi. Pamoja na kwa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alikuwa akilikataza sana hili jambo, na hili jambo ni mashuhuri sana baina ya madhhab ya Hanabila, na yeye Safar amekulia katika bia ya mamlaka, na mamlaka yajulikana kuwa ni watu ambao katika madhhab ya nani? Wako katika madhhab ya al-Imam Ahmad Hanabila. Atakusema kuwa hili halijui hili, na kuna khairi gani na maslaha gani ndani ya watu kutoka nje ya taa ya viongozi. Ndio Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala akasema, wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultanin illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi ma huwa a'dhamu min al-fasadi alladhi azalatuhu. Na huenda kikaribia kuwa hakuna pote lolote linalojulikana limetoka nje ya taa ya kiongozi isipokuwa katika kutoka kwake ule uharibifu uliopatikana ni mkubwa zaidi kuliko ule uharibifu wanaotaka kuuondoa wao, wakasababisha uharibifu mkubwa zaidi. Ili lingine, haya yote ni huyu bwana mmoja ambaye atetewa na huyu bwana, sijui kwa nini afanya jambo kama hili, na ni kosa kubwa sana yalifanya, kwa sababu ni kuwadanganya vijana, mwisho wa kwisha wataishia katika kuwasikiliza watu kama hao. Na hii wallahi ni ghish, wa man ghashana falaysa minna. Makosa makubwa huu mtu yafanya, sijui wasikiliza basi. Wajua ni mtu mzima, najaribu kupunguza kidogo kuzungumza ile lugha yangu ile, kidogo napunguza sababu ni mtu mzima, natarajia ataelewa aqal shay, basi aone haya, hii hoja asiitaje, maanake si hoja, au tuseme hii shubha asiitaje. Ibn Uthaymeen atahadharisha kutokamana na safar alhawali, na hili mtamalizia hapa, na sijui hili pia alijua kalificha ama halijui alikuwa nyamazi. Baadhi ya ikhwa talabat ilm kutoka Aljazair, wakati fitna imepamba moto kule Algeria miaka hiyo, wako hai maulama, fitna imepamba moto kabisa, watu wauawa kule na kadha, kwa sababu fitna hizi za kina hawa ndio walikuwa mamufti hao, kina Salman al-Auda, Safar al-Hawali, walisababisha balaa nyingi sana kule, na watu walikuwa wakiwasikiliza wakati ule. Nashangaa sana mfano wa Salman al-Auda alikuwa akipigania inni al-hukmu illa lillah, leo yuko ndani mjuu, lakini alikuwa yupigania kuleta demokrasia ndani ya mamlaka. Ah, sijuzi ilikuwa inni al-hukmu illa lillah, makufurisha mpaka viongozi ambao si sawa kuwakufurisha, mara ghafla wabadilika. Hii ndio hali yao leo. Sheikh Ibn Uthaymeen akaulizwa, an fi'ati min an-nas yukaffiruna al-hukam min ghairi dhawabit wa shurut, wa kufurisha viongozi bila sharti lolote, moja kwa moja tu. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema, haulai alladhina yukaffiruna haulai warathatul khawariji, hawa ni warithi wa nani? Wa khawarij. Alladhina kharaju ala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, والكافر من كفره الله ورسوله, كافر ni yule alikufurishwa na Allah na mtume wake, walitakfiri shurut, kisha kataja yale masharti. Swali lingine akaulizwa, wa aidan, sasa jamaa muuliza swali, yasmauna ashritat Salman ibn Fahd al-Auda wa Safar al-Hawali, hal nansahuhum bi'adami sama'i dhalika, pia hao vijana hao waliokwenda katika mrengo huo wasikiliza kaseti za huyu bwana ni Salman bin Fahd al-Auda na Safar al-Hawali, huyu ambaye bwana mtetea hakumtoa katika sunna. Sikiliza hapa, je, watupa nasaha au tuwape nasaha watu wasiwasikilize hao? Qala barakallahu fik, al-khairu alladhi fi ashiratati mawjudun fi ghayriha, ile khairi ambayo nyuma yone iko katika kaseti zao ipo katika nyinginezo, yani za maulama wa sunna, wa ashiratuhum alaiha muakhadhat, bimaana zile ashirata zao wamezisikiliza hayat kibar alulama, wakiona katika ile bayana yao wamesikiliza, kuna muakhadhat ndani, makosa mingi wameyalahid wanawaviona. Qala baadhu ashiratati ma hiya kullu, si zote, baadhi yake, wala aqdiru umayizu laka ana baina hadha wa hadha, sasa hivi siwezi kubainishia hii ama ile, kwa hivyo wewe usisikilize kwa wanaovioni wakubwa, iko kheri ili ambao waitaka kule na ziada utaipata. Suali akaulizwa, idhan tansahuna biadami samai ashiratihim, kwa hivyo shekhe watunasihi sisi tusisikilize kaseti zao hawa, wakati ule ilikuwa kaseti, sasa hivi ni audio. Ashekhu la si wanasihi mwasikilize, la ansahuka bi an tasma ashiratat ash-Sheikh Ibn Baz, ashiratat ash-Sheikh Ibn Baz wa ashiratat ash-Sheikh Al-Albani. Mina kunasihi sikiliza kaseti za Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Albani, ashiratat al-ulama al-ma'rufin bil-i'tidal وعدم الثورة الفكرية. كاسيتي za wanaoviona wanajulikana ni wakati na kati, sio kutupa mipaka wala fikra zao hizi, hawa za kikhawarij hawa wanaoviona lizigundua, ikawa wakitahadharisha watu kutoka mwanadamu. سؤال يا شيخ وإن كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكفرون الحكام ويقولون بأنه جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون أشرطة سلمان وسفن جمال جندام أبواب وسفر الحوالي واسكريزا وكسريزا وتوويلي، فهل هذا الخلاف فرعي كما نبسم برحياني أبا كما برحياني يهين خلاف فرعي يعني سكت كأصول سكت كعقيدة أم هو خلاف في الأصول يا شيخ أوليزو شيخ ابن عثيمين أما نخلاف كتك مسنج يديني الشيخ لا هذا خلاف عقدي نخلاف عقيده لأن من أصول أهل السنة والجماعة أن لا نكفر أحدا بذنب تردك دام وانزو كتك مسنج أهل السنة هو مكفرش متك وذنب كتك مذنب مكوب وانزو. سؤال هم يا شيخ لا يكفرون صاحب الكبيرة إلا الحكام يأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يكفرون الحكام فقط وها كفرشوا وها كفرشوا ولا فينغوزتوا أشيخ هذه الآية فيها أثر عن ابن عباس أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة كوي آية قصدي لكفر أنبوها يمتون تكتكو إسلام كما في قول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوقنا قتاله يعني كفر دون كفر. قال وفي رأي لبعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور كشك سوما زل آية ومن لم يحكم بما أنزل الله أي منكم يا أهل الكتاب فأولئك هم الكافرون. وكلاحظ في زور هابا وتكوت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أتهذري شواتك تكمان هو سفر kwa usiseme bwana kuambia watu kuwa Ibn Uthaymeen mwenyewe alikuwa yajua makosa yake lakini hakumtoa. Kumtoa vipi na maneno haya kuwa khilaf ni aqadi, khilaf ni katika misingi ya sunna, na hii iko katika shariq imekusanya as'ilatun manhajiyatun abra alhatif ambazo wamezuhudizi ama swali lilizo maulama wakakusanya katika kaseti katika tasjilat Ibn Rajab katika mji wa Madina hapa. Haya bwana, tumesoma maneno wanaovioni walivyozungumza, hivi ndivyo walivyozungumza yale yaliyojiri baina ya Sheikh Ibn Uthaymeen na Safar al-Hawali. Hivi billahi alaikum, waweza tena kustadili na maneno haya ukasema Ibn Uthaymeen amempa taziki ya Safar? Hivi baada ya maneno haya yote na ushahidi huu wote, waweza kusimama yeye ukasema kuwa Safar al-Hawali hakutolewa katika sunna, ni mtu wa sunna? Isipokuwa labda wewe uko katika mfumo wake, wewe mtakfiri, wewe ni katika khawarij, basi ikiwa ni katika hao tutakupa udhuru kuwa wewe ni katika watu wao. Lakini kusema kuwa wewe salafi, yani wewe ndio salafi quh, wewe waifahamu manhaju salaf? Manhaju salaf ni hii ambayo tumesoma kwa ushahidi wa maneno maulama. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen ambaye yatamassahum bihi, hii ndio hali yake kuhusu huyu Safar al-Hawali aizungumza. Hivi ndivyo alivyokuwa Ibn Uthaymeen kabla ya kufariki kwake, amemzungumza kwa maneno haya. Bali hay'at kibar al-ulama akiwemo Sheikh Ibn Baz rahimahullah na Sheikh Ibn Uthaymeen akiwemo ndani, nenda kaangalia katika mitandao, utaiona ile bayana waliyoitoa katika kutahadharisha kutokamana na kuwasikiliza hao watu, bali wazuiliwe wasizungumze mpaka watakapotubia. Angalia athari mbaya iliyotokea baadaye kutokamana maneno ya hao watu wawili na wenzao waliokuwa pamoja na wao. Sasa tuarudi tena pale. Je, sisi masalafi kwa kikweli si jadida? Nyinyi majadida, wete hiyo majadida, sijui kusema dal dal, lakini tabiri nitamke hivyo majadida. Sasa nani aliyemtoa mwenzake kwenye usalafi? Sio wasema bwana hakuna kutoana, masala ijtihadia mwatoa watu, wewe watutoa. Sijui sasa mwenye red card ni upi natutoa. Kwa hiyo hujaijua manhaju salaf, na si sawa kufanya kibri katika hili jambo ukawa utangangana pale, wallahi utaibika. Aib ya aib. Halafu yale mazungumzo mengine yalizungumzwa kuhusu masala ya amana, wallahi ana astahi in kan hadha arrajul hadrami astahi wallahi. Hii tabia haiko kwa hadhari kabisa, tabia ya khiana wallahi haiko. Ana nsahak nasaha kwa mdogo wako ambaye yuko atoka huko kuna kutoka wewe, hawako hivyo baba zetu kabisa, wallahi hawako hivyo, wasifiwa na amana. Amana nenda kaulize, wallahi popote anapokwenda amana, amana kitu muhimu sana. Yamezungumzwa mengi, mwisho jamaa kazungumza yake kwa dakika kama nafikiri dakika 8 chini dakika 10 8 9 katika zile dakika 8 9 sijui makosa mangapi ya kimanhaji hapo pale ndani ya wazi kabisa. Unajua harusi ishaisha kisha ndio yuaja mtu yuacheze, ishakwisha harusi, watu washafahamu kile kitu, nasema hadhari mwana msemo namaliza nao, wasema ghallaq al-urus uyal awar yurgus, harusi inkwisha ndio kipofu yuaja, maskini ajui kama harusi yaisha ndio yuanza yuanza kucheza harusi kwisha. Watu washafahamu, wameelewa vizuri kabisa. Kwa usawa si kung'ang'ana, usawa ni mtu binadamu akosea arudi nyuma, wallahu ghafuru rahim subhanahu wa ta'ala. Wala si wakati haujesha maadamu uko na pumzi zako na uhai wako, alhamdulillah. Na wajijua. Kwa hivyo suala hili mwanzo matatizo katika manhaj, kisha matatizo katika uaminifu, na hili lingine balaa, wallahi aib, pamoja na kuwa ni katika madhambi na ni aibu, wallahi aibu. والله المستعان. نسأل الله يهدينا وإياه. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.